أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إياك نعبد وإياك نستعين. سورة الفاتحة اول سورة ہو پا ترتیب دے سورتنوں کے آپ انزم نمبر ہو پا نزول کے دعوی دے سورت و ایاک نعبد و ایاک نستعین سورت کے مقاصد اربعہ عالیہ بیانول توحید رسالت صداقت الکتاب او ایمان بالآخرت او سلور ممدات موثر بیانول جہاد انفاق تنظیم او آداب سوال طریقے کھولا چی اللہ نے بسنگا سوال کوئی اول بہت ازان عجزو گرنئی اول بدا اللہ تعریف ہوکے دا اللہ صفتی نبوکے بیا بہت ازان عجزو گرنئی او بیا بتینا سوال ہوکے د خلق و تقسیم دریو ڈالو لکئی چی کلم سلا بیان سی خلق بدری ڈالی سی یو با منون کی سی دویم نمنون کی او دریم مزبزبین سورت دری حصے دے اولا حصہ مالک یوم الدین پورے دیکھ حقوق او صفات دا اللہ ذکر کئی دویم ایسا ایاک نعبد و ایاک نستعین دیکھ حق دا اللہ او حق دا بندگانو مشترک ذکر کئی دویم ایسا اہدنا الصراط المستقیم نا آخرہ پورے دیکھ خالص دا بندگان حقوق ذکر کئی دا الفاظ و تشریم اکولا الحمدللہ رب العالمین دا اللہ حمدو نظر کوایو چی زمونگا رب دے مونگے پیدا کریو زمونگا تربیت کئی دا اللہ حمدو نظر کوایو چی رحمان دے عام میرا باندے دنیا کے با عام خلقو دا اللہ حمدو نظر کوایو چی رحیم دے مومنانو باندې مهرباني خاص دا الله حمدونه زکوایو چې مالک یوم الدین مالک واقدار د ورځې د قیامت ته د دنیا مالک ته د آخرت مالک ته کله چې د الله صفات ته پیژندو نو اوس دا الله عبادت کوا ایاکا نعبدو خاص تا عبادت کمگا ایاکا مفعول مقدم روڑے دے دا پارا دا خسر چمانا کی زور پیدا شی اصل عبارت خدا سے پکارو نعبدو کا موسا عبادت کو دارنگی حسر دا پارا مفعول مقدم روڑ دا پارا دا حسر عبادت کی دری اجزاو عین بے دال عبادا او عبادت د دریو اجزاو نا مرکبو یر تما او مینا دا میا دو قسموا یر دخده توب دا اللہ نو کئی مینا دخده توب دا اللہ نو کئی تما دخده توب دا اللہ نو کئی بیا د عبادت تسلیم گو کا چی عبادت ستوئی نہایت عاجزی توئی تذلل توئی چی زان ذلیل کے اللہ تا دانگی دا عبادت دری قسمو یا عبادت دا ارکانو دویم عبادت دا جوی دریم عبادت دا زلو ایلا تا دا عبادت چی عبادت منگوالی کوو زکه کوي چې ان الله عبادت له پیدا کړی او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله پیران انسانان مې نه پیدا کړی مگر د فار د عبادت او مولانا جامی رحم الله نفقات الونس کی ذکر کوي لام تعلیل ليعبدون رادات یا کلون را قدان نہ کر دیات لام د تعلیل عبادت تبار روړه دی انسان عبادت لے پیدا کرے رہے خوراک لینے لے پیدا کرے خوراک ضرورت تے عبادت مقصد دے آخرت لے تیارے کول مقصد دے دارنگی بیا دا انبیاء علیہ السلام دا غی حالات مختصر ذکر کرو چیاری و پیغمبر راضی نا قوم تو یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیروہ واقم آزم آئے عبادت کو یو دا اللہ ما لکم من الہ غیروہ نیسے بل آجت روا بغیر دا اللہ ناو یو اللہ را مدد کئی دانگی قرآن کریمو ترغیب ور کئی عبادت تا اذا الله عبادتو کوي یا ایو الناس اعبدوا ربکم اې د دنیا خلقو عبادتو کوي درو فنو ترغیب عبادت لور کوي دارنګي په عبادت د غیر الله باندې اعمال بربادیږي اذا الله نه بغیر دبل چا عبادت یو کو نو اعمال باندې برباد شي سورہ زمر صلی اللہ علیہ وسلم سی پارا آت پین ساٹھ پینزش پیتاو گو رہی با عبادت دغیر اللہ باندے عمل بربادی کی نبی علیہ السلام تعالیٰ فرمائی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلَقَنَ اُوْيَ إِلَيْكَ عَبْدَا كِي سَرَ وَحِمِوكَ تَعْتَا وَإِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اَوْحَا فِيَمْبَرَا نُتَا كِي مَاكِنَ سَانَو انا مخی پیمبران تم دا وحی کروا اویا نبی علیہ السلام تو فرمائی لا ان اشرکتا کچری شرک کوتا کچری صدار پینا کوتا دا اللہ سارا لا من تن ملک خما کا برباد میں سی عمل تا ول تکون من الخاسرین او خما کا شیمتا دتا ونیا لونا نبل اللہ فامن بلکہ دا اللہ پس عبادت کرو وکم من الشاکرین آشان شکر گزارنا دا اللہ عبادت کرو بل اللہ فعبدو بلکہ دا اللہ عبادت کرو دانگی سورہ زمر کے سوال سم آیات کی ہوئی قل اللہ عبدو مخلصا له ديني قل الله ويعتاد الله عبد عبادتكما مخلصا له ديني خالص كون كني الله تعالى لراو او بیا وی فابدو ما شیتم امر دا پارا دا رسوائے عبادت کو یا چی خوخش انسانسو من دونی بغیدہ اللہ نو چی سنگری خوخ انو آغا سے کوا دانگی اللہ و حساب کتاب پر سرکو ما فابدو ما شیتم عبادت کو یا چی خوخش انسانسو دانگی سورہ حد کی ہوئی واللہ سمجھ پارا سورہ حد جو یو لسمت ومن الناس من یعبد اللہ علا حرف عبادت ہو بعضی خلق اللہ ہوئی عبادت دنیا رفا رکھئی ومن الناس عبادل خلقنا من سوکی یعبد اللہ عبادت کینا اللہ علا حرف پشک باننی یا پشرت باننی وین اصحاب پس کچرول سید تا خیر نتمان نبی فیندر دنیا پدین کے نمطمئن چنے خوشحال جی پاہوی ماننے وین اصحاب تو کون سید تا فیدن تنن قلب آلا وجہ تکلیف و نواری دے پاکفل مخباننے کہ دن کار کئی پائے کہ دنیا فیدوی نبیہ دن کار کئی او کده دنیا پیدا ای پکنین بیا ده دین کار نکئی خسن دنیا والآخرہ تانین دنیا آخرتا زانک والخسران المبین دا امدان تاوان خکارا زانک والخسران المبین دا امدان تاوان خکارا خکارا تاوانی دے اللہوی تاوانی دے دانگی سوری زریعت ویستو سپارا آیت نمبر 51 یو پنزو سم کے ہوئی وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا أَمْوَاتَكُمْ مَعَ اللَّهِ سَنَدَ اللَّهُ إِلَٰهًا آخَرَ مَدَدْگَارًا بَلَاؤُ اِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ یقیناً تاسو لپاره د طرف د الله نو نذیر یراکم کې ما مبین مخکارا یو د الله عبادت وکئ د الله بر مدد کوئ یو د الله عبادت وکئ بیا سورۃ تور ورپسې سورۃ آیت 43 اندرے چلے تم کے وئی سورہ تور آت نمبر 43 ام لہم الہن غیر اللہ سبحان اللہ اما یشرکون ام لہم غیر اللہ آیا سرے دینا بل مددگار بغیر اللہ نو نشتہ سبحان اللہ پاک دے اللہ اما یشرکون دائنا چلیں شرک کہیں دا اللہ سالاؤں اسرار پینا کہیں دا اللہ سالاؤں پاک دے اللہ دا شرک ناؤں پاک دے اللہ دا اسرار ناؤں پاک دے اللہ دا شرک ناؤں دا اللہ شرک نشتاؤں دا اللہ اسرار نشتاؤں دانگی سورے سورا اتریسی دریتی ایم کیوئی نلہ سمجھ پا رہا ہوں سورہ شعراء آیت 83 86 پاگتی ہم آیت 86 ابراہیم علیہ السلام اجے کلا درب تعرف کئی نہ ہوئی اللہ تعجیزی کہی وَجْعَلْنِ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجْعَلْنِ مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ او بخنو کی ماتاو وَاغْفِرْ لِأَبِي بخنو کی پلار زماتاو انه كان من الظالمين يقينا اودا گمراهان نو حضرت ابراهيم عليه السلام يكلا ولا پتھر اگے پلاری مرشو وا عقیدے دے شرک بانی بیا ولا دعا نہ کڑی سورہ توبہ ایت 114 گوری يكلا جون دیو نو اللہ تے سوال کولو چھ اللہ موحد کی او جکلا ولا پتہ لگی دا چھ دے شرک با کی دلارو دے دنیا نا بیا لبا خنن و غسی و ما کانن سے فارو یو لسم سپارا سور توبہ آت 114 یو سلو سوال لسم و ما کانن سے فارو ابراہیم لکلنے کے لئے لکلنے کے لئے و ما کانن سے فارو ابراہیم لے ابیہ اللہ معیدت وما كان استغفار انا بخنا غنسل ابراهيم عليه السلام لابي قلطلاتا وما كان استغفار ابراهيم لابيه انا بخنا غنسل ابراهيم عليه السلام قلطلاتا الا امهدت مگر پروالو نو وادي وادها ايام هو جو دیکھ واد سراو فلما تبين وسركل تلك رسول هودتا انه عدو لله يقينا دشمن ده الله تبرا منه بذار سوتنا بلا بخل نو اوتي داي عبادت هذا غير جدا غير الله عبادت کی دا ذات سبب گردی لیکن سورہ صافات ہو رہی آت 35 پیزر اسم جہنمیان جہنم تا ذکر اللہ شریف آئی وجہ ذکر کئی سورہ صافات ہو درستم سپارہ آیت 35 اِنَّمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ انهم يقينن دای دا جهنميان دا مجرمان كانوا اولي اذا قيل لهم كلمه يسو دیتا لا اله الا الله نسب المددگار مگرم یو بغیر دی اللہ نو یستکبرون دی بزان غد گنلو دی مسلینا دیو تکبر کولو زان میں اٹ گنلو نام صلی اللہ علیہ وسلم ذکر جہنم ترالو جہنگی سورہ قاف شپاگشتم سپارا آت 24 شپاگشتم اللذین جعلم اللہ الان آخر فالقیاہم فی العذاب الشدید اللذیہا کساو جالا چگن زیم اللہ سرل اللہ الان آخر مددگار بن فالقیاہو فہو اغزید لرا فی العذاب شدین فعذاب سخین عبادت تغیر اللہ سبب لعذاب گردی دانگی پہ عبادت باندے درجی اچھتی گی چی دے عبادت دا اللہ عبادت کے اور دا اللہ دربار کی وجہ درجہ اوچھے تھے دنیکان بندگان تعریف کی کل قرآن کئی نو پابدیت سر کئی پنورانیت سر نہ کئی نبی علیہ السلام تعریف کی کل اللہ کئی نو پا عبد سر کئی سورہ نجم ویستم سپارا لسم آیات ہو رہی کہ کلا نبی علیہ السلام تعریف کی صفت کی اللہ نپا عبیت سرکی پابا سرکی فاوہا الہ عبدیہ ما اوہا فاوہا پسویوکا اللہ الہ عبدیہ قل بندتا ما اوہا جو ہے کولاؤ جبرائیل علیہ السلام رو لے گلو او وحی اوکا دا وحی مقام کی نبی علیہ السلام تا عبدوی فا اوحا الى عبدهی ما اوحا پس وحی اوکا اللہ قل بندتا آچ وحی کولاو دا مقام دا معراج کی چکل نبی علیہ السلام دا معراج بیان کئی اسمانون تے خیجے سیل پہ کئی بلنسکم شپارا اول آیات دا سورے بنی اسرائیل مرنبے آیات او دا بلنسکم شپاری مرنبے آیات سبحان اللذی اسرا بیابده لیلن من المجد الحرام الى المجد الاقصى سبحان اللذی پاکنے حغزاتا پاکنے حغزات لنا سبحان اللذی پاکنے حغزات لنا اصرا بعبده لیلا کہ بویتو بندق پنس پیاؤ من المجد الحرام دمجد حرامنا دبیت اللہ نا الى المجد الاقصى مجد اقصى بیت المقدس نپا عبد سرے بیان کی عبد وطوئی مقام دا دعوت کی وطا عبد وئی سورے جن یوکم دیر سمن شفارہ آیت نمبر 1919 مقام دا دعوت کی وطا عبد وئی وَأَنَّهُ لَمَّا قَمَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُوهُ كَادُ يَكُونُنَ عَلَيْهِ لِبَدَاهُ وَأَنَّهُ عَشَانَّ عَلَيْهِ لَمَّا قَمَ عَبْدُ اللَّهِ كَلَمَا شُدْرِدُ بَنْدَانَ اللَّهُ يَدُوهُ شِرَ بَلَلُوبِ اللَّهَ لَرَاهُ کادو قریب دئی اکونو ناچی شب دئی آلے پدی باننی پد باننی لبادو را ورنو عبدو مقام دا مناظرے کی وقت عبد ہوئی سورہ بقرہ آیت نمبر 23 درستمو وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ سورہ بقرہ آیت 23 مقام دا مناظرے کی وطا عبد ہوئی نبی علیہ السلام تا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا او کچری تاسو پشکے مما داغنا نزلنا چرا لگلے لنگا علا عبدنا پبند زمانن فاتو بی سورت امیمی سے نرات لو کئی پیو سورت باننے پیو ٹوٹا باننے ممی سے پشاندر قرآن ودو شدہ اکم من دون اللہ اور آمدت کئی بغید اللہ نو اخدایان ساسو ان کنتم مصادقین کچن تاثری سنین دارنگی سورہ کہف آیت نمبر 110 نبی علیہ السلام تعریف سے اللہ کہیں وہی دا عبد دے بندہ دے پاوردیت سرام بچر دے عبد دے بندہ دے سورہ کہف ان نسم سپارہ آیت نمبر 110 آخری یوسل نسم آیات قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الہکم الہ واحد قل اوہتے پیغمبر صلاۃ وسلام انما یقیناً انا بشر مثلكم زرسر ایمان ساسو پشانتے ما تاسو کے فرق دارے یوحا الیہ وحیکن سیماتا انما الہکم الہ واحد یقیناً مددگار ساسو مددگار یکیونے انما الہوکم الہ واحد یقیناً مددگار ساسو مددگار یکیونے پاپ دیئے سرا حضر نبی علیہ السلام تعریف کیتے ہیں نبی علیہ السلام عبد دے بشر دے بند دے سورہ بنی اسرائیل ان سمجھ پا رہا ہوں آیت نمبر 93 درین یوگ ہو رہی او یکون لکا بیتم من زخرف او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیك حتى تنزل علينا کتابا نقرأ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا قل اعطي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سبحان ربی پاکی رب زمان را پاک دے رب زمان دا شرک نا نئی صدار نا هل كنت نمزا الا بشرا رسولا مگر بن سرے ما رسولا پیغمبر نبی علیہ السلام وہی هل كنت الا بشرا رسولا نماز مگر سرے رسول استادے وما منع الناس او نری من کری خلقا ایؤمنو تیمان دوری دی اذ جا اہم النزی کلاچن ایجا اہم الہدا کلاچن آگے دیتا ہدایتا قرآن الا ان قالو مگر دے خبری من کریو چی آئی وئی کافرانو قالو ویز بدئی ابا صلاحو بشر رسولا آیا لگلے دے اللہ سرے پہ امبرو ان کے سرے را لے گلے چرت فرشتہ بے را لے گلے وہاں ابا صلاحو بشر رسولا آیا لے گلے دے اللہ سرے پہ امبرو فرشتہ بے را لے گلے نبی علیہ السلام صفت کئی پا بشر سرا پا بسرا پیغمبر نور وے وہی پیغمبر نور دے اللہ وی بشر دے نبی علیہ السلام پخپل ہوئی هل كنت الا بشرا رسولا نما زمگن سرے پیغمبر ابو جہل آگا اور مکہ مشرکان وی بشر نہ مان لو آئی بھائی آئی با ایوی چینا بچل سرے را لگلے رے اللہ چیتا فرشتہ میرا لگلے ابا صلاحو مشر رسولا اے لگلے دے اللہ سرے پہ امبرو مستدرک دا حاکم جکر کئی اول جیل 534 جنبی علیہ السلام سورے آگا او ذکر بازی خلق کوئی سور ہے نو نوچی عبدو بندو انسانو نو سور ہے او دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے قالا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد قالا اللہم سجد لک سوادی وخیالی اے اللہ زما جسم او سوری تا تا سجدوں کا نبی علیہ السلام فرمائی اللہم سجد لک سوادی و خیالی اے اللہ زما جسم او زما سوری تا تا سجدوں کا دا خیال تفسیر ابو حیان اندلسی رحمہ اللہ اخفل تفسیر کی کہی کہ دا فرہ رحمہ اللہ قول ذکر کہی قال الفرہ الذل مصدر یعنی فی اصل ثم اطلق علی الخیال الذی یظهر للجرم وطوله لسبب انقطاع الشمس وقصره لسبب ارتفاعها وهو منقاد للہ تعالی فی طوله وقصره وميله من جانب الى جانب یعنی الذل سور اصل کې مصدر دی بیا دا د خیال په معنی اخیسته دی او خیال ما غره چې د سوري په شکل کې د جسم نه ظاهريږي دا هغه اوګدواله د نور د لاندې وي د نبی علیہ السلام سور او نبی علیہ السلام آباد دے بندہ دے او نبی علیہ السلام دا دنیا نے تشریف اوڑے دے نبی علیہ السلام آئی دا دنیا نے تشریف اوڑے دے زکا گن روایاتوں کے مختلف الفاظ راضی یہ نبی علیہ السلام آئی دا دنیا نے تشریف اوڑے دے امام بخاری رحمہ اللہ تاریخ صغیر صفحہ 53 اور 54 کے ذکر کئی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں پر بانے گرم روایت ذکر کئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے روایت سے کیا فرمائی قالت توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو ابن سلاس و ستین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وفات نبی علیہ السلام لفظ توفی النبی وفات نبی علیہ السلام او عمر دا غدری سے تکالو دانگی ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ ثلاث عشرۃ سنۃ یوحا الیہ وبالمدینۃ عشر سنین ومات وهو ابن ثلاث و ستین نروایت کی پہ لفظ ماترا جی مکہ توفیا اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ ثلاث عشر سنۃ نبی علیہ السلام مکہ کے دیار لسکال تیر کریو چی کلاو توحیو شو پیغمبرین رسول و بالمدینہ تی عشر سنین او مدینہ کے لسکال و ماتا او ماتا او مرسو و فاسو و ویبن سلاس و ستین او دے دریس پہ تو قالو 63 سال پر عمر کی نبی علیہ السلام یہ دنیا نے تشریف اوڑے رہے دانگی دا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل روایت قالا بویسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاربعین سنا ومکس بمکتا سلاستا شرعیوخا الیہ لگلی شیر نبی علیہ السلام دا سلیتو کالو پا عمر کے سلیتو کالو عمر کے اللہ پیغمبری و رسالت ور کرے ہو 40 سال کے سم عمر بالحجرت بیا حکم سنمی علیہ السلام تا پا حجرت سارا فہاجر آسر سنین نو حجرت کو فہاجر آسر سنین لسکال حجرت کو یعنی لسکال بیا مدینہ کی درکی وماتا وہو ابن سلاس و ستین او وفات نبی علیہ السلام وہو ابن سلاس و ستین او تدریس پہ دکالو دارنگی بل روایت کی راجی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما مکسن نبیو بمکتا سلاستا عشارا درنگ تیرکڑو نبی علیہ السلام فمکہ کے انتیار لسکالو و توفیا او فاسو و او ایمن سلاسی و سیتین او عمر ادریس پہ اتکالو دانگی بل لفظ راجی قبضہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی قبضہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و او ایمن سلاسی و سیتین قبض کریں شروع نبی علیہ السلام و او ایمن سلاسی و سیتین او دے ددرس پہ تو کالو دانگی رماؤیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتے آئی کی لفظ راجی بیا ماتا قالا مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابن سلاس و ستین وما تا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہو ابن سلاس و ستین وما تا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہو ابن سلاس و ستین نبی علیہ السلام دریش و تکال عمر کے وفات سے ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عمر دریش و تکال ہو دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عمر دریش و تکال ہو نبی علیہ السلام دنیا نے تشریف اڑے رہے آخو آغا بدبختا کہ دا نبی علیہ السلام پشان کے گستاخی کرے رہا دا اسلام پشان کے دا صحابہ کرام پشان کے گستاخی کرے رہا مخ کے کال کہتی آغا خاکے شائع کرے وی آبیا پاکستان خلق و جلسون اوکا جلسے اوکے چه ده نبی علیه السلام پشان که گستاخی شده ده نو آغا خاکی آغا ختمه که آغا پا نیت بانده شای کرده یوٹیوب بانده بیا روز دو خلق غلی شو نو آغا خاکی چیزن آغا بیا شای که آغا بیا آغا ریلیس با نیت بانده پا فیسبوک بانده و سغا پرتی او دنیا گوری او خو خلق ازگار ندی نن سوا خلق چی دین و نوٹون ندی ازگار دا پیغمبر پشان کے گستاخی جاری رکی گیا او خلق ازگار ندی مالا چاہوئے ویدا سے او خو ختم ندی چی ماو کتے نیٹ باندے ناو آکی آپا نیٹ کے پردیدی فیس بک کے یوٹیوب نے لکڑی دی ہاں فیس بک بانے پرتی سے تقریباً 34% دی آج اس سڑے اوپری نو زر سورے کئی سڑی تا چیدہ نبی علیہ السلام پشان کے سنگا گستاخی کرے دا دا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحاب اکرام مبارکے دا اسلام بارکے اسلام پر کم غلط شکل کے پیش کرے دے آم مسلمان آغا ازگار نہ دے زکا اٹھو نے لی کنا اٹھو نہ ہوا لی خلق نا چمال اٹھ را کے چیزم اشر سم یووی چیزم اشر سم بلوی چیزم اشر سم اللہ نے خم اشران نہ ہو لی چی آغا دا قرآن و سنت خدمتو کی او پا آئین کی جکم قانون دے چی قرآن و سنت پا سپریم لاوی اچھت قانون با قرآن و سنت دی پاکستان آئین کی رتریت تر جکم موجودہ آئین دے پاہے کہ اسلام ستا و نفاظ گواری اللہ نے دا چی خلق راو لینکان چی آغا نافیس کی غنن سوا ازگار نری شپارس پامنڈ توڑی دی پا دی بانی جگر مکت ہوئی یو وی زبا مزر کے بل اللہ نے نیکان خلق راو لی دا چی خلق راو لی چی آغا دین کارو کیا دا خلق و خدمت دکی اغلاگانی نکی بیا دا چی نیکان خلق تے اللہ راہو لی دو آگاہ نکوئی بلنا چی دا پاکستان حفاظتو کی چی دیکھ امن را چی امن را چی دین سر را چی دا دین کہتے نا اللہ واقعی ناغیل خلق ازگار نو آخا کوتا ہمون مشورے کولے سوچ مو کولو چی دا دے علاج بسوی نو مشورہ پا دے بانیو سو دا چی پا دے ہاں بل تو حقی کی نو سو چی دا دی فیس بک نہ لری تھی چی دنیا دا وین چی دا نیت نہ دا ختم تھی ناوے کے مو بیائی گوٹ کے مو ریس کرے دے آنن پائے کے تاریخ دے نو کوشش چو چی دا نیت نہ دا فیس بک نم دا لری تھی خلق اس گیاد نری اللہ نے توفیق ور کی مومنان مسلمانان تا چی پخپل دین باندے پخپل پیغمبر باندے پخپل خدے باندے او پا دین اسلام باندے غیرتو کی اللہ نے توفیق مسلمان تور کی اللہ نے زمانگا حفاظتو کی زمانگا نم جرے ناغر اسلام دے نم زمانگا مسلمان دے عملی شکل کے دے یہودو او دا نسواراو ناغی پا طریقہ باندے روانی دا ذکر روانیو چی قرآن او سنت دین تا مشاکری را دا علماء بیزتی کی گی خاص کر پدی تیرسیوی دور کے علماء آگ پرستا علماء طلباء دیندار خلقو آغای ختم کو ولی آغای دی دین کار کولو قرآن و سنت خدمتی کولو اللہ دی بری ملکی دی قرآن و سنت قوانین نافذ کی او اللہ دی دا سی خلق راولی چی آغای نا اللہ دی دین کار واقعی دا قرآن و سنت حفاظتو کی دی دین حفاظتو کی او قرآن و سنت بری ملکی نافذ کی او بری ملکی امن راسی امن راضی دا اللہ توحید طرح لکہ سورہ انعام کے آیت بحث کی کہ اللہ ہوئی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون الذین هاکسان آمنوا چه مومنان ایمان روڑے دے ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او شرط دار دینی گرن کرے ایمان پلن شرک سارا ہو دا شرک ملاو دینی کرے اولائک لهم الامنو دا کسان دی دفار امن نے امن سو سر رازی دا اللہ توحید سارا سی شرکیاں ختم سی دا اللہ توحید عام سی فاربو کی امن دے حالتا مجرم تا ملزم تا سزا اور کولی سی جرم پہ ثابت سی حالتا شرک نیشتا نالتا آمن دے آمن نازی دا اللہ توحید سرا اولائک لهم الامنو دا کسان دین پر آمن نے وهم مہتدون او دین پس ملار باندے روان حنو پا عبیت سرا دنبی علیہ السلام تعریف اللہ کی ادا اللہ عبادتو کی ایا کا خانستا لراؤ نابدو عبادت گمگاؤ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ عبادت ہو دا نور پیغمبرانو صفت دی اللہ کئی نو ہم پا عبدیت سر کئی چی عبدو آئی دا اللہ تابداری کروا دا اللہ بندگی کروا سور صحفاتو گرئی آت اکسی یو اتیم درستمن شپارا آت نمبر اکسی انه من عبادنا المؤمنين لغمخنا شروكم يوكم اتيمنا سلام على نوح في العالمين انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين سلام على نوح في العالمين سلامت يا ريب نوح عليه السلام باني فی العالمین پا مخلوقات ہو گئی انہا کذالک نظر الموسنین یقینن امدارنگی منگا بدور کونی کانو تاو انہو من عبادن المؤمنین یقینن نوح علیہ السلام اولا بنگانو زمنگا مومنانو ناو پا آبت سرے صفت گئی دانگی آت 111 ہو گئی یوسل یول سما دا ابراہیم علیہ السلام بیان کئی سلام مالا ابراہیم سلامت یادی بچو دی پہ ابراہیم علیہ السلام ماننے کذالک نرز المحسنین ہم دانگی مدلور کنگنے کانو داؤ انہو من عبادن المؤمنین یقینن ہو ابراہیم علیہ السلام دب نگانو زمگا مومنانو ناو انہو من عبادن المؤمنین یقیننو دے دب نگانو زمگا مومنانو ناو دانگی بیار بسی 122 یو سلو آدو اسم کی ہوئی دب موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام بیان سے کہی سلام مالا موسیٰ و حارون اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ پاپا سران دا پیغمبران تعریف کی سلام علی موسیٰ و حارون بچاؤ دینا اللہ سلامتیا دینا اللہ علی موسیٰ و حارون فموسیٰ علیہ السلام و فارون علیہ السلام ان کذالک ننزل المحسنین یقینا لمغام دارنگی مدار کونے کانو تا انہما من عبادن المؤمنین یقینا دوارا ودب نگانو زمگا مومنانو نا حفاب سر اللہ تعریف کی فابیت سر دارنگی سورہ سواد آیت نمبر 17 اور بسیو گرہی سورہ سواد نریتما سپارا آیت نمبر 17 ولسم آبدا فابدیت سرا اللہ تعریف کی داود علیہ السلام اِذْ بِنَا لَا مَا يَقُولُونَ وَذْقُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَلْعَيْدَ اِنَّهُ اَوَّابَ اِذْرِ سَوَلْكَ عَلَى مَا پَابَنِي يَقُولُونَ تِوَائِدَي وَذْقُرْ عَبْدَنَا اَيَاكَ بَنَّا زُمْنَا داود داود علیہ السلام ذَلْعَيْد اِخَوَنَّا تَاقَدُ اِنَّهُ اَوَّاب يَقِنًا دَيْنَا كَنْزِدُنْكَ وَاللَّهَ تَعَو عَلَيْهِ فَعَبَ السَّرَا حَصِفَتْ كَئِ دانگی لیا دیر سے میات آیت نمبر 30 اندی سورة سواد کی دیر سے میات وَوَحَبَنَا وَوَحَبَنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَان نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّاب وَوَحَبَنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَان اور کرے ہوں گا داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام زیو نعم العبد سخبر نو سلیمان علیہ السلام فعبر سے اللہ تعریف کہے نعم العبد سخبر نو سلیمان علیہ السلام انہو اواب یقینا میرا گرد دن کے واللہ تا انہو اواب یقینا دینا گردن کیا واللہ تا آبادو فابدیت سریں اللہ تعریف کری دارنگی بھی آیت 41 یو صلی اللہ علیہ وسلم ایوب علیہ السلام بیان چکے وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُوبَ آیات کیا بندہ زمگا ایوب علیہ السلام دے پیغمبران تعریف اللہ فابدیت سر کہی وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب آیات کیا بندہ زمگا ایوب علیہ السلام دانگی سورہ زخرف ہو گئی پھر نسمہ سپارہ سورہ زخرف آت ان ساتھ یو کم سپیتا ان ہوا اللہ عبدن دا عیسیٰ علیہ السلام بیان سے کہی ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل ان ہوا نے دا عیسیٰ علیہ السلام الا عبد مگر بندہ انعمنا علیہ انعام کرے سا کریم گا پد باننے در سالت ہو وجعلناہ او گن ظلم ندلنا مثلا لبنی اسرائیل مثال مشرا دپارا دبنی اسرائیل دارنگی دفرشتو صفت تی اللہ کئی نا پا عبدیت سر کئی لیکن سور انبیاء واللہ سمجھ پارا آیت 26 شپاگی سم دفرشتو صفت اللہ فابدیت سر کئی وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ سورِ انبیاء واللہ سمجھ بار آیت 26 وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانًا اَوَيْلْ بَدَئِنِ وَلَيْلِ مِرْبَانْ بَرْسَانْ نَائِبًا اللہ سبحانًا فاتح اللہ دنائبنًا دالا نائبنی شاہ بل عباد مکرمون بلکہ نہ فرشتے بنگانی عزت مننے او عبادو دا فرشتو صفت پا آبا سر کئی بل عبادو مکرمون بلکے بندگانی دی دا اللہ عزت مندی ها عزت مندی عبادت کی دا اللہ دا دارنگی ها دنیکانو بندگانو صفت چا اللہ کئی نو پاب دیت سرے کئی سور فرقان نلسمن سپارا آیت تریا ساک دری تیتو گو رئی دنیکانو خلقو صفت چا اللہ کئی نا پا عبد سر کئی پا عباد سر سور فرقان نلسمن سپارا آیت تریا ساک وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ أَبْنِغَانْ دَاللَّهُ هَاكَسَانْ بَنِغَانْ دَاللَّهُ هَاكَسَانِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ كِزِي رَي بَرْمَ كَمَانِ هَوْنًا پانج رَي سَرَو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا او کله چې مقام سینا په خپل کو سره جاهلانو سره قالوا سلامًا وَيَتَسَلَّمُونَ يَا خَبَرَا توحید بیان وت گئی قالوا سلامًا دې کې سلام د تسلیم نه مستق نه د تسلم نه دی د سلامتیا خبره وت کوي چې جهنم د اور نه بچي قالوا سلامًا وَيَتَعَلَّمُونَ سَلَامَتِي خَبَرَاتِ بَچاو خَبَرَاو توحید ول بیانې چې د جهنم نه بچي دا رنګي اصحاب کرام چې د الله نه بغیر د بل څه عبادت نه کوي دا غي بیان غوړي سورې کاف ان سم چې بار آیت نمبر 16 سپارم وَإِذَا تَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِذَا تَذَلْتُمُوا مَا قَلَتِ بَيْتَشُو دَا أَصَابِكَ عَمْتَقْفَ الْقَوْمْنَا وَمَا يَعْبُدُونَا إِلَّا اللَّهُ عَنُودَ عِبَادَتْكَ عُنْكِ مَقَدْ يَوْدَا اللَّهُ وَمَا يَعْبُدُونَا إِلَّا اللَّهُ عَنُودَ عِبَادَتْكَ عُنْكِ مَقَدْ يَوْدَا اللَّهُ يَوْدَا اللَّهِ عِبَادَتِ قُولُو دانگی در رجل مومن آج چه گوی سور مومن گوری سلیس منش بارا آیت اتائیس رجل مومن آغا سوی آغا چه گوی سلیس منش بارا سور مومن آیت نمبر اتائیس اتیسم وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا اتقلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقال رجل مؤمن او اللہ سری مؤمن من آل فرعون آل فرعون اتقلون رجلا ان یودنی تاسو یودا سے سرے وقال رجل مؤمن او اللہ سری مؤمن من آل فرعون دال فرعون فرعون ترزیو یکتمو ایمان او چې مضبوطی ساتلو ایمان خلاو کته و په وانه مضبوطی نه کوي اوسه سره پټ کی دی اوسو کې ټیسټ نه شي هغه اظهار کوي د فرعون دربار کې چا لګی ایمان خو پټای نه دی ایمان اظهار کوي یکتمو ایمان او چې مضبوطی ساتلو خپل ایمان او ایمان مضبوط نو چا لګی د فرعون دربار کې اته قولون رجلن ان یقول ربی الله ایا ودی تاسو د سین سره چا غوای رب زما یو الله دې یو الله را مدد کړي نظره ودی تاسو نو په بیا سره د نیکانو باندې ګان صفات کوي الله دانګي صاحب یاسین او ګورې تاسو وي ها سورې یاسین آیت نمبر 22 صاحب یاسین سوئی در اسم اجبارہ چی شروع کی گی وَمَا لِيَ لَا عَبُدُ النَّجِيمِ فَتَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ در سورہ یاسین دو اسم آیات اور در اسم اجبارہ رنبی آیات وَمَا لِيَ لَا عَبُدُ النَّجِيمِ وَمَا لِي او سری مال را لا عبدو چیز عبادت نکوما اللذی دا غزاتا و ترنی چی بنا کرد مال را و الیه ترجعون او دی اللہ تبو واپس کنی سیتان سو پاپ بیر سر چیز دا غیر اللہ عبادت والے حکما دارنگی لقمان حکیم تے چخفل بچی لا نصیحت کئی او تبی بچے گوارے شیر کو نکی سورہ لقمان یہ اجتماع سپارہ آیت نمبر 13 دیا لسم کے وئی لقمان حکیم سے بچی تا شیر کو نکی بچے وَيَذُ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَيَذُ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ آیات کیا چھے لقمان حکیم سے اقبل بچی تاؤ یا بنیا لا تشرک ملنہ اے بچیا شرک نکنہ اللہ سارا اسنا پینا نکنہ اللہ سارا انہ شرک لظلم عظیم یقین شرک خام خالوی ظلم نے انہ شرک لظلم عظیم یقین شرک خام خالوی ظلم نے دائیں گے تو جنتیان صفت اللہ پاوابت سرکی سورہ دہر ہو رہی یا حکم دیر سمجھ پارا سورہ دہر ہو دوے میاد کے در جنتیان صفت اللہ پا عابد سرکی یا حکم دیر سمجھ پارا سورہ دہر ہو اِنَّا خَلَقَنَا الْإِنسَانَ اشپگ میاد ہو سورہ دہر ہو اشپگ میاد یو کم دے سمجھ بارا اے نہیں اسرب بہا عباد اللہ یو وجرونا تفجیرا اے نلسینی بوی جنت کے یسرب بہا مڑی گی ما پدے ماننے کل رفیل اول مرادی کل آخر دلتا رفیل آخر مرادی سرے عبوس کی نمور چی پی باننے یسرب بہا عباد اللہ مڑی کی باپ دے بانے بنگان دا اللہ یو فجرونہا تفجیرا اور یو فجرونہا جاری کئی بدے لرا اڑائی بدے لرا تفجیرا پا جاری کولو سرا پا ارولو سرا در جنتیان صفت ہو آئے پابا سرو کو آخر جنت تو رسولی سید اللہ عبادتیو کو ایا کنا بودو حالے پریخی تھی جنت تے ہو رسولی عبادت تا اللہ سے ہو کے اللہ با جنت تر کی ایا کنا بودو خاص تا عبادت کو منگا زکا آئیو شہر وئی بندہ آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی بندہ خوراغ لے دے دپارا دبندگی بندہ آمد برائے بندگی بندر اگلے نے دا پارا دا عبادتوں دا بندگئی زندگی بے بندگی شرمندگی چی دا اللہ عبادت نکھے دا خو بیا شرمندگی دا خو بیا شرم دے بندہ آمد برا ہے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی ایا کا نابدو ایا کا خاص تالر نابد عبادت کنگا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ عبادت کو کہے خدا اللہ دا امداد نے بغیر نہیں سے کھولے خدا اللہ نے اس امداد اگوارا اِيَّاكَ نَعْبُدُ خَاصَّ عبادت کروں گا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ خَاصَّ نَعْبُدُ کروں گا وَإِيَّاكَ خَاصَّ نَسْتَعِينُ مَدَدْ کروں گا او وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ نَسْتَعِينُ دا لفظ دا عبادت نرست روڑو زکا دیکھ یو سو فائدی دی یو دا چی عبادت بغیر دا اللہ دا امداد نا نشی کولے لکہ شیب علیہ السلام آوئی سورہ ہود آت اتس کی کے اتا کی ان کے وما توفیقی الا باللہ دا اللہ دا امداد نا بغیر عبادت نشی کولے گو شیب علیہ السلام ہوئی وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ سورہ ہود دولسوں میں سپارا آیت نمبر 28 کی وما توفیقی الا باللہ او ندی ادری دل زمان مگر پہمداد دا اللہ مالبا اللہ توفیق را گئی اللہ تعجیز کی دا اللہ نا بغیر وما توفیقی الا باللہ او ندی توفیق زمان مگر پہ اللہ بھالنی دارنگی نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کئی سورہ توبہ آیت 129 آخری آیت در سورہ توبہ نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کئی فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ فَإِن تَوَلَّوْا فَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِهِ فَقُلْ نُوَيَوَتَّا حَسْبِيَ اللَّهُ كَفِرِ مَلَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو نِسَ بَلْمَدْرَدْ گَرْ مَغَرْمْ دَا يَوْا اللَّهَ نَي عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ فَدِيَ اللَّهَ بَنِ زَنْسَ رَمَزَا وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ عَوْدَ اللَّهَ مَالِكْ دَا رَسُلِنَي او مقام وزل دا آیات وئی حسبی اللہ لا الہ الا ہو علی توکلت و رب اللہ العظیم نا چی سارا مقام وزلی وئی نو مشکلات و تعالی حل کئی سنن ابی داود ذکر کئی سارا مقام دا وزلی لینو تکلیفون مصیبتون مدربانی اللہ کمئی لے کئی بدن فقل حسبی اللہ حسبی اللہ کافر مالر اللہ و توویا فین تولا پس کچر وڑے دل دئی فقل نویا تا حسبی اللہ کافر مالر اللہ لا الہ الا ہو نیتے بالمددگار بالمددگار بلا جترا بوید اللہ نا دانگی بلا فیدے تا تا دا استعانت وسیلو خولا چی عبادتو کی نبیاء اللہ نے امداد خوالا یعنی دا فل عبادتو دا اللہ تا وسیلہ کا لیکن مدارکم ذکر کئی وقت دا مطل عبادتو علی الاستعانتی لیانا تقدیم الوسیلتی قبل طلب الحاجتی اقرب الی الاجابہ او اولانے کو استعانت او امداد غسل پدے باندے عبادت اولانے کو ذکر حضرت نمخ کی وسیلہ نے کمل دا دیر نزدی دا قبول والی تا چکتا دا اللہ عبادتو کی او دا عبادت اللہ تا وسیلہ کی اول دا اللہ عبادتو کا دا عبادت دا وسیلہ سوا نوس اللہ نو غوارا اللہ نسوالو کا اللہ وی سوال قبول کی قرآن کے اللہ فرمائی سورہ بقرہ آیت نمبر 45 پنزل صلی اللہ علیہ وسلم کے وَسْتَعِنُوا بِصَبْرِ وَسْوَلَانْهَا وَسْتَعِنُوا اِمْدَادْ وَانِدَا اللَّهَنَا آیت 45 سورہ بقرہ وَسْتَعِنُوا اِمْدَادْ وَانِدَا اللَّهَنَا بِصَبْرِ فَسَبَرْ سَنَا وَسْوَلَانْهَا اَوْفَمَنْسُ سَنَا دانگی سورہ بقرہ کے آیت 153 کی مویوصل درے پانزو سم کی یا ایو الذین آمنو مومنان توئی یا ایو الذین آمنو استعینو بے صبر و سلام اے مومنانو امداد وانی دا اللہ نا بے صبر و سلام فصبر و پمانزو سارا کلک سے صبر کوي دا الله په دین باندې دا الله په توحید باندې صبر کوي دا الله په تقسیم باندې او امداد وانه دا الله نو به صبر او سلام په صبر او په منځ سره یعنی خپل کول الله ته وسیله کو الله نو واره دا کی سورہ بقرہ کې الله وی آتے څو چی سکی یو در شپږ تیم اجیب دعوت الدائی اذا دعانی قبل ما سواد بلنگی کلا چوبلی مالا را اللہ ویدو سوال قبل ہما اجیب دعوت الدائیں اذا دعانی قبل ہما سوال دبلن کی کلاچ سوالوں کی زمانہ کلاچ اغواری زمانہ تاہی سورہ نمل نلہ سمجھ بارا سلمجھ بارا آت نمبر بہا سار دو سیدہ کے وئی اما یجیب المغتر اذا دعا ویقشب سوء اما یجیب المغتر اذا دعا ویقشب سوء اصو دے چی سوال کم لینا پریشانا اذا دعا کنا چی چغوی اللہ دعا ویقشب سوء اولا لکوی تکلیفا دانگی استعانت و امداد غسل بغیر دا اسبابو دا غیر نا دا چی دا برچانا امداد غواری دا خودیتو صفات آغا برچاتا ورکینا دا شرک تے قرآن کریم زی پا دے پا آغا خلق بانی رد کئی چی دا اللہ نا بغیر دا برچانا غواری بغیر دا اسبابو نا کلاو تا گمراوئی کلاو تا کافروئی کلا و تا مشرک وی کلا و تا ظالم وی لکه سور رادو سوال لسم آیاتو گوری دا آواز کون کے جسو غیر اللہ تا چلا وی دا خود طور صفاتو کے غیر اللہ سری کئی دا اللہ صفات والا اور کئی ندلس وی سور رادو آیت نمبر 14 سوال لسم لَهُ دَعْوَةُ الْحَقَّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَمَا سِدَ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كافر او گمراہ ہو تو ایدی آیت کی دالا نبغیر دبل چاہتا دا خودی توب چگو والا لہو دعوت اللہ کا او مثال سے وضاحت کی دالا نبغیر بل چاہنا غواری دا خودی توب سے فادو کی مخلوق سے رکے مثال دا سے لکا دریاب پاگارے و سرے والا دے او اللہ سنے وجد کری دی او بو تو وان بورا شئی زمان خلی لرا شئی دا او بسنگ راتے شئی اخلی را خمال را ایسی اللہ پر آڈا گا کہ اخلی کیوا چھے نا اللہ ہوئی تدا کافر تو تدا اللہ صفت بل تور کو اور اخلی تو چگہ بل تور لہو دعوات اللہ کا دی اللہ لا بلن دریشیاں دے کراما دادو والنزینا کسان یدون من دونی کراما در کئی بغیت اللہ ناو لا تجیبون لهم بشین قبل تیانی شکل دیندارا زنبرا الا کما سید کم فائح مگر پشان دوگ دولو قلنا سنو لرا الى الماء ابوتا ابول اللہ سنو نیولی وابورا سیدی ابلو غفاہو دیرہ بارا چو رسیگی خلی دردتا نسنگ برو رسیگی لا سنة للي ننولي وشغي وابونا سي وابونا سي زماغ لنرا سي ليبلغ فاهو دي ربانا شورا سي خلين دادتا وما هو ببالغ آنري دا برسيدون كي خلين دادتا وما هو ببالغ آنري دا برسيدون كي خلين دادتا حتي دي غير الله لسيغوين وما دعاء الكافرين الا في ضلال اننا شغل كافرانو الا في ضلال مگر پتبہ ہے کہ لا سوم دولو تو جو بخلی طرح دینی سی دارنگی نا مددگاران بکاری دینی سی چاہتا پتکلی بہو پر آکی رسی دینی سی رات کے فرمائی دا سے پاکنی سبحان نیری مالکان ندا فائدے ہوتا نقصان لہو دعوت اللہ کا دی اللہ لا بلن دری جاؤ دے کرام دداؤ اللہ کرام دداؤ نو کافر ہوتا ہوئی اور گمراہ ہوتا ہوئی کہ دا اللہ نہ بغیر بلدو کرام دد کو دارنگی سورہ یونس آت 106 حالتا و تا ظالم وی حضرکا ظلم کئی شیر کئی سورہ یونس آیت نمبر 106 یوصل شپاگم یولسم جبارا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ أَمَرَ مَدَدْكَ وَاسْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ بَغَيْتَ اللَّهَ مَا لَا يَنْفَعُكَ آجِ فَيْدَنِ شِدَرْ كُنِ تَعْتَا وَلَا يَضُرُّكَ او نظر در کنی سیتا تا او نظر در کنی سیتا نظر در کنی سی او نظر در کنی سی نفیدا در کنی سی او نیدن اسکیشی فا انفعالتا فس کے چریوں کو تا دا کر غیر اللہ تنی چواوالا فا انہ کئیزم من الظالمین یقیننتا دا اوکین دا ظالمانو روائی ظالم بشی این شرک لظلم نظیم شرک لئے ظلم دے ذکر لقمان اکین سے اقفل بچی لئوئی یو اسمش بارا سور لقمان آیت نمبر 13 وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ این شرک لظلم نظیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ او یاد کیا چھو لقمان اکیم سے اقفل مسیتا ہو وہو یعید وعدو آسولو نسید کن اقفل مسیتا ہو یا بنیا اے بچیا ہو لا تشرک باللہ ہو اس داروں پیدا کون دا اللہ سارا ہو شرک ما کون دا اللہ سارا ہو ان شرک اللہ ظلم نظیم یقینا شرک چنے خام خالوی ظلم نے ان شرکا لظلم نظیم یقینا شرکا خام خالوی ظلم نے دانگی سور فاتر سوار رسمیت کے وقت شرک ہوئی سور فاتر دو اسم جبارا آیت نمبر 14 سوار رسم ان تدوہم لا اسمعو دعاکم ولو سمیو من تجابو لکم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ كَلَا غَالِ تَدَيْ لَنَا كَشَوَالِ تَدَيْ تَعَوْا لَا يَسْمَعُ دُعَاءَكُمْ نَوْرِ دَيْ آوَاز تَعَسُوا وَلَوْ سَمِعُوا أَگَرْ كَوْا بَفَرْزِ مَحَلْ وَعَرِ دَيْ لَوْ فَمُمْتَنِعَاتُ بَعِنْ دَاخِلِهِمْ وَلَوْ سَمِعُوا كَبَفَرْزِ مَحَلْ وَرِدَيْ مَنْ تَجَابُ لَكُمْ قَبُلْ كَانِ شِكُنِ نَيْتَا سُنَرَوْا جواب نشنا کنِ نَيْتَا سُتَاوْا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفَرَدَ قِيَامَتَا يَكُرُونَ بِشِرْكِكُمْ دَيْ كُفَرْ بَكَئِ انْكَارْ بَكَئِ تَاسُوْا فَشِرْكْ بَانْدِي انکار با کئی نہیں تاسو پا شرک باننی دانے کان بننی کانا ہو لیکن سورہ یونس کے آتویسم آیات کی ہوئی قیامت کی بہت ہوئی ما کنتم ایانا تابدون نو انتاسو منتا ہو رامدر سے ان کی زمگا پر اینا باننی مونگو تاسو لنو میری چی زمگا عبادتو کئی دانگی سورہ احکاف ہو شپاگی سمجھ بارا پینزم آیات کیا تو تغٹ گمرا ہوئی جدا اللہ سے بات مخلوق لور کئی نداغت گمراہ دے شوکی سمجھ سی پارا اول مقصور احکام تین زمیت وَمَانَا ظَلُّ مِمَّيَتُ مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَتَجِيبُ لَهُ إِلَّا مِنْ قِيَامَتِ وَهُمَّا دُعَاءِ مُغَابِلُونَ وَمَانَا ظَلُّ عَصُوَ تَنِرْ گُمْرَاهُ مِمَّا لَا شَانَ يَتُ مِن دُونِ اللَّهِ إِلَا وَالْقَيْبَ وَيَدَ اللَّهَ منہا سوک لائے تجیب لہو کہ کم ان کیا نیسی کنے دلنا اللہ من قیامتی ترولے تر قیامتا وہوان دعا ام غافلون او دعا نیکان بندگان ان دعا ام دسو دینا غافلون نا خبر دی غافلون نا خبر دی غافل دی دنیا کے بہترین مخلوق انبیاء علیہ السلام قرآن کریم دے پدے داغی دے تکالیف و بیان کئی کیا غی جان دے تکلیفون انسی دے رکھلے بلکہ اللہ تب ہے عاجزی کولا اللہ رب غسل سورہ انبیاء کو نہیں آت تریس کی دریعتیم ایوب علیہ السلام باندے تکلیف راغلے نو آچاتا چو ہوئی آچاتا سوال کئی ولنا سمجھ بارا سورہ انبیاء آت تریس کی وائیوبا اذن آدھا ربو انی من سنی ازر وانتا رحم الرحیمین و ایوبا یاد کا ایوب علیہ السلام اذن آدا کنا چی آجیزیو کا اذن آدا استذرا اذن آدا کنا چی آجیزیو کا رب و قلبتا انی مرسن یزرو یقین از چی مانا سیدل ایمات تکلیفا اتلا سکال بیمارو ایوب علیہ السلام چالا چاوئی انی مرسن یزرو یقین از چی مانا سیدل ایمات تکلیفا وانتا رحم الرحیمین آتے بیتا درام کن کناو اللہوی فستجبنا لہو نو قبل کیاو کم گھنٹ لرا فکشبنا ما بیہ من ذرن نو لرے کم گا چپت بھرن من ذرن تکلیف ناو تکلیف میں تینا لرے کو کیا تا چواوئی اللہ تا چواوئی ورپسی ایسا تشیکی یونس علیہ السلام دمائی گیر اکی چالا چواوئی وَذَنُونِ اِذَابَ مُغَاجِبًا وَذَنَّ اللَّهَ نَقِرَ عَلَيْهِ وَنَادَى بِالظُّلُمَانْتَ اللَّهَ إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانًا إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَذَنُونِ عَيَاتَ مَهِوَالَوْا اِذَابَ مُغَاجِبًا یونس علیہ السلام اِذَابَ مُغَاجِبًا کلا چلارو غسک ان کے پاک پل قوم باننی دپارا درزا دا اللہ فزن اللہ نقر علیہ فزن نکمانیو کو خیالیو کو اللہ نقر علیہ کی تنگی بران علمگا پد باننی فنادا فی ظلمان تو نو عجزیوں کا پتیرو کی آوازیو کو اللہ تا پتیرو کی اللہ الہ کریتے بالمددگار اللہ تمغتی سبحانکو واکی تدب خلنا انی کنتو من الظالمین یقین ازیم آداء شادا کہ ازباب دخلاتی وصر کھوی انی کنتو من الظالمین یقین ازیم آداء شادا کہ ازباب دخلاتی وصر نوی نو انبیاء علیہ السلام اللہ تا عجیزی کولا اللہ تا عجیزی کولا اللہ نے غسل ورپسی زکریا علیہ السلام داغو بیان کئی نو اللہ ہوئی کہ یونس علیہ السلام سوالو کو نو ورپسی دیا ہوئی فستا جمنا لہو آتا ڈسی کی ہوئی فستا جمنا لہو فستا من کیاو کم گندلرا ونجئناہو من الغم اخلاس کم گندلرا دا غمنا نا تکلیفنا او آقتے جناہو پیمبرانو زکے سوال قبلو لاللہ ویننا وکذالکا ننجی المؤمنین آمدانگی نجات ورکمگا مومنانو داو مومنان سمانا وغلی سوالم قبلو ما وکذالکا ننجی المؤمنین آمدانگی نجات ورکمگا مومنانو داو زکریہ علیہ السلام زینی شتاوا جان غاری ورمسی دا بیان کئ و زکریا اذن ادا ربو رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین و زکریا زکریا علیہ السلام اذن ادا استذرا کل تجدیو کلا رب فلتا رب و رب سما لا تذرنی فردم مبر دی مات سورا وانت خیر الوارثین آتے بہتر دوارث ورکوں کنا اللہ مالن ایک بچے راکے وانت خیر الوارثین آتے بہتر دوارث ورکوں کنا اللہ مال وارث راکے وانت خیر الوارثین او دے بہتر دوارث ورکو ان کو نا علام الوارث راکی او سورہ آل عمران کوئی نیک بچے راکے نیک ہو درمج بار سورہ آل عمران آت نمبر 38 التوئی نیک بچے راکے ہونا لکا دعا ذکری یا ربا قال رب عملی من لدن کا ذریتا طیبا انکا سمیع الدعا کی بی بی مریم او کتا کیا غیتا بی موسم امیوی رضی نو ہونا لکا دعا کی دعا عجزیو کا زکریہ علیہ السلام رب قل ربتا قال او اے زکریہ علیہ السلام رب حبلی و رب آزما راکماتا و بخماتا من لدن کر طرفنا ذریتا طیبا بچے پاکا اللہ نیک بچے را لراکی دارا جی بختانے ہوئی وہی زوینا کے سب دے دو گوشی ہوئی کچھ زوینا کے پر دارا سے زوینا سا کہ بیا سے اوڑ کے والا رہے اللہ نہ واری نیک بچے تو وارا کریا علیہ السلام وہی رب حبلی وارما زما او باقی ماتا راکی ماتا من لدن کر طرفنا ذریتا طیبا بچے پاکا اللہ نیک بچے را لراکی نیک بچے راکی اللہ نے سوال کہی انبیاء علیہ السلام اوئی پیغمبران پیغمبران و انبیاء علیہ السلام اللہ را مدد کرے ہو اللہ نے سوال نقول ابراہیم علیہ السلام آج خل و بچو دا پارا سوال کہی نچانا گواری سورہ بقرہ آیت 126 ہو رہی ابراہیم علیہ السلام خل و بچو لا پل اولاد دا پارا سوال کہی نو اللہ نے کہی مخلوق لچگا نہ ہوئی اللہ لچگا ہوئی سورہ بقرہ اور اسی بار آیت 126 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کیا تا سوال کہی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ او یاد کا چل ابراہیم علیہ السلام رب جعل وارب آزما اگرد حضا بلدن دا کلے دا خار آمن زین امن ورزق آلو اور رزق ورکی اسی دن کو دا دیتا من السمراتی دا میونا من آمن منهم باللہ کیا چی ما نوڑی دا دینا پا اللہ بانی والیوم الاخرہ پر داخرت بانی والیوم الاخرہ اور آخرت باندے ابراہیم علیہ السلام اللہ تا سوال کہی اللہ نا غواری نوح علیہ السلام دا قوم دا تباہی سوال کہی کیا تا سوال کہی قوم خبر نمانی سورہ قمر ہو رہی ویستو جبارا لسم آیات نوح علیہ السلام اللہ نا سوال کہی اللہ نا غواری کیا اللہ دا قوم دئی خبر نہ منی او دئی تباہ کے خیرے والا کئی کیا نہ واڑی سورہ قمر ہوئی بارہ آیت نمبر 9 کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر السلام کیا تعجیزی کہی فدعا ربہو نچا کا عجیزیو کنو علیہ السلام پل ربتا علی اکن زتیما مغلوب زکم زور شما فانتصر ان امدادو کی زما نو علیہ السلام وی انی مغلوب زکم زور شما انی مغلوب انبیاء علیہ السلام ایسنگ سوال کہ اللہ نا عجیزیو کا نو علیہ السلام پر ربتا انی معلوم نیا کنا زکم دور شما فانتصر امدادو کی زما او بیا چې کله نه نیم څو کال سره والی او چې خبره نه منلا د نوح علی السلام پک سملګری پیدا شو درې زامنو هم سام یافت او درې راغی خ دیوی نوح علی السلام اخر کې وت بیا خیره کئی سور نوح یو کم دے سمجھ باراو گو رئی نوح علیہ السلام آخر کی قوم لخیرے کئی آیت نمبر 26 پوشتم یو کم دے سمجھ بارا وقال نوح رب آیت 26 وقال نوح رب لا تذر آل الارن من الكافرین دیارا وقال نوح علیہ السلام رب و رب زمان لا تذر على الارض مبرن پمغدن مکبان دی من الكافرین دیارا دا کافرانو نا یقو رب آدھا اللہ تے تباکی کافرانو دا نوح علیہ السلام خیرے کئی وقال نوح علیہ السلام رب و رب زمان لا تذر على الارض مبرده پا مقدس مکمانی من الکافرین دیارا دا کافرانو ناکو ربادا آو مونگا ممدختو چی اللہ کافران تباکی اللہ تے تباکی آو موسیٰ علیہ السلام آجی خیرے کئی فرعون تا آو کافرانو تا ناوک مو الفاظ سرکے اللہ تاجیزی کئی موسیٰ علیہ السلام اللہ توی سورہ یونس ہو آت اٹر سیاتا تیم کے دے موسیٰ علیہ السلام خیرے ذکر کئی چھے فیرون لگئی کافران لو قال موسیٰ ربنا انکا آتیت فیرون و ملعہ زینتا و اوالا فی الحیات الدنیا ربنا لی ذلو ان سبیلکا ربنا اتمی صلاح اموالهم و ددنا قلوبهم وَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَقَالَ مُوسَى وَنُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبَّنَا إِرْمَا زُمْنَا إِلَّكَ يَكِنًا تَجَيْهِ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَكْرَيْتَ فِرْعَوْنَتَا وَمَلَعُوَا وَزِرَانُ دَدْتَ مَانْدَارُ دَدْتَ زِينَةً خَائِشَوْا أَوَّالَنَا مَالُنَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَجُنْدَ دُنْيَا كِي نبیاوی اللہ ربنا لذلو ان سبیلے کو وربا زمگا دیر پارچ گمراشی رئی واری رئی سادلا رینا نو خیرے ودا کئی موسیٰ علیہ السلام وی ربنا تمیز پالا اموالہم وزدالا قلوبیم ربنا تمیز پالا اموالیم وربا زمگا تماکی مالونا ددئی وزدالا قلوبیم او شخصیرانی پزرنو دنی باندی ننچه کافران دمگر پیامبر پشان کی گستاخی کئی دوم المؤمنین بارا کی گستاخی کئی دا اسلام بد وی نداولی وی پیسی دی و سرکنا ندا خیره و تمگم کهو آمین پی وی ربنات می صلاة اموالهم ورما زمگا تباک مالونا ددئی وددالا قلوبیم او سوکی راولے پدرنو ددئی باننے اللہ کافران تباکی ددئی مالونا تباکی ربنات می صلاة اموالهم ورما زمگا تباک مالونا ددئی وددالا قلوبیم او سوکی راولے پدرنو ددئی باننے نلکی مومنان مسلمانان کوتر کئی نداولی کئی دمال دولت پوجا او پا نئے نیلے وان بانے وی اراروان نو نمبر بانے با دو سوان اس کے دا قرآن سوزو ما اگا غد پا دریوے لی دی ربنات می صلاة اموالهم ورما زمگا تباک مالونا ددئی وددالا قلوب موت سختی داولے پزنو ددئی باننی وَلَا يُؤْمِنُوا فَسِمَانَ نَرُوْنِي دَئِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ تَدِي پُلِي چِوِنِي دَئِ عَذَابَ دَرْدَنَا كَاؤ تول مخلوق اللہ تا محتاج تول خلق اللہ تا محتاج دی سور فاتر دو اشتمان سپارا آیت نمبر 15 فِن لَسَمْ كَيَ اللَّهَ شُولِ دُنیا تا خطاب کہی يَا اَيُّوَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهُ والله هو الغني الحميد. يا ايها الناس ان تول دنيا خلق عجز مخلوقات. يا ايها الناس ان تول دنيا خلق انتم الفقراء الى الله. تاسو ټول محتاج یې الله دا. والله هو الغني الحميد. اعلان دې به پرواسته نشي الله نو غواړ الله نو غواړ. سوره فرقان وګورا نل سمجی بارا سوره فرقان آت اون سال یو کم سپیتا. اللہ نو غوارا الرحمن فسأل به خبیرا. اللہ نو غوارا اللہ نو جانا الرحمن فسأل به خبیرا. الرحمن مربان بارشانے فسأل به نو وارا دری اللہ نو خبیرا. کل جو وارا دا اللہ نو نو بمومی اللہ لرا خبردارا. اللہ خبردار دے عبد الرحمن بابا وی سحاجت دے چنا بلدر کے وارم فاقوال کور کی ہم کنا دے رب زمان. سحاجت دے چنا بلدر کے وارم پاکوال کور کی ام کنار دے رب زمان. تکلیف در بانی راغلو اللہ نو غوارا اللہ تو جانا الرحمنو مہربان باشا دے فسأل بھی نو غوارا دے اللہ نو خبیرا. کلچ غوارے دا اللہ نو نو بمیدی اللہ لنا خبردارا. اللہ نو غوارا اللہ تو جانا اے اللہ چتانا نوارم نو دبل چانا نوارم. اے اللہ چتاتا نجارم نو دبل چاتا ہو جانم. اللہ چتانا نوارم نو دبل چانا نوارم چتاتا نجارم نو دبل چاتا ہو جانم. الرحمنو فسأل بھی خبیرا. میرو مال بارشانے او غالا دلی اللہ نو کلا چو غالت اللہ نو نو بمیدی اللہ لنا خبردارا. تکلیف در بانے رالو مصیبت در بانے رالو الرحمنو فسأل بھی خبیرا. میرو مال بارشانے او غالا دلی اللہ نو الرحمن الرحمن خبر دے او مبتدائی مغزوفنا ہوا ہوا الرحمنو دالا میرو بالنے دالا میرو بالنے فسأل بھی خبیرا. نوارا دلی اللہ نو کلا چو والی تو دا اللہ نو نو ومی اللہ لنا خبیرا خبر دارا وارا دا اللہ نو. نبی علیہ السلام فرمائی حدیث شریف کی راضی اذا استانتا فسائن باللہ کلا چی امداد واری نو امداد وارا دا اللہ نو اللہ نو والا. کہ دنیا کے سوال قبول نسو آخرت تیرے پر جمع کئی. اذا استانتا نبی علیہ السلام فرمائی اذا استانتا کلا چی امداد واری نو فسائن باللہ امداد وارا دا اللہ نو. نبی علیہ السلام بارے بچی تکلیف را لو نو دا دعا بیوی یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا برحمتکا استغیث. یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا برحمتکا استغیث. اللہ نو غوارا کہ تکلیف در بانی رالو اللہ تجعو وخا. اللہ نو غوارا یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا برحمتک استغیث. اے ہمیشہ جوندی ذاتا اے ہمیشہ جوندی ذاتا اللہ نو غوارا یا حیو یا قیوم اے ہمیشہ جوندی ذاتا اے تدبیر کا ان کی ذاتا. لا الہ الا ہو لا الہ الا انتا نیتے بل مددگار مگر تے بلا جترا مگر تے برامتے کا استغیث. تا پر احمد سرہ تا میرا بانے سرہ جو فریاد کما جو غوارما اللہ تا نغوارما اللہ بانے زان اس پارا. حدیث شریف کی راجی کدھا کور نو دینو داو آیا بسم اللہ توکلتو علی اللہ پیمداد دنم دا اللہ توکلتو علی اللہ زان سپارما پا اللہ باننی زان سپارما پا اللہ باننی او کون چیزی نو اللہ نزان اللہ نو غوارا کون دا چین نو دی اللہ نو غوارا اگر دعا ویا اللهم اني اسالك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا اي الله تفن ما نذكرت داخلي غما تفن ما نذكرنا خارجي غما اللهم الله اني اسالك رسالكم نتانا اللهم اني اسالك خير المولد او فخير سرا داخل دل وخير المخرج او فخير سرا تل دا کورنا الله الله نو والا بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا پیمداد دنم دا اللہ داخلے گما کورتا او پیمداد دنم دا اللہ خارجے گما کورنا اللہ نو والا دکول جیزن وے بسم اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ تکلانی علی اللہ او دا دعا وے حدیث ابو داؤد سے رکراج بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہ سر تعلق جوڑ کا اللہ نو غوارا حیدن تان تان فستائن باللہ حول کلا چی غواری کلا چی امداد غواری نمداد وانا دا اللہ نو اللہ سر تعلق جوڑ کا سبیہو گوڑا چستا جل سنگوی حیدن تان تان فستائن باللہ حول کلا چی امداد غواری نمداد وانا دا اللہ نو اللہ نو غوارا اللہ نو جارا ازمار استعمال کا او نتیجہ پا اللہ بانے پریکتا اللہ نو غوارا اللہ تو آیا حدیث شریف کراجی دا بوریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علا عہدکا ووعدکا من ستواتو ابو انکا من نعمتکا لیاو وابو بی زمی فغفر لی انہو لا یغفر الذنوب الا انت اللہ نو غوارا حدیث ابو داؤد کی راجی نو نسائی کے اللہم نبی علیہ السلام فرمائی او غوارا اللہ نا اللہم انی اسألوکا یا اللہ الاحد اسرمد اللذی لم یلد ولم یولاد ولم یکل لہو کفوان آد انتا فر لی ذنوبی انکا انتا الغفور الرحیم او غوارا اللہ نا حدیث بخاری سے رکی راجی مسلم کے مسلم بخاری و مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ دا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائی اللہ نو غوارا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم او غوارا دا اللہ نا اللہم انی ظلمت نفسی اللہ ما ظلم کرے پزان باندی ظلم کثیر ظلم دینا ولا یغفر الذنوب الا انت او بخنا نکی دا گناہ نما کرتا فاغفر لی نبخنا کی ماتا ما بیتا من دکا بخنا تارا طرفنا ورحمنی انکا انت الغفور الرحیم او بخنا مکی بما بانی اکن انتا بخن کے مہربانی دانگی حدیث دا ابو داؤد شریف کراجی مسلم ترمذی نسائی کہ نبی علیہ السلام فرمائی دا دعا ہوئے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت لا الہ الا انت اللہ نا سوال کا دا جہنم نا دا عذاب نا پناہ وارا حدیث دا مسلم شریف کی نازی دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائی اللہ نا واری اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اوالا دا اللہ نفنا اوالا او بل روایت دائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری و مسلم صحیح بخاری شریف مسلم شریف کے نازے کر گئی کہ نبی علیہ السلام فرمائی دعا اوالا اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم اني اعوذ بك من المأسم والمغرم اوعد لنا اوعد لنا اذا استنت فاستعن بالله كلا كيمدا قرنيدا قرد اللهم اذا استنت فاستعن بالله اوالا کلچین دا دوانین دا دوانا دا اللانا دعا گانے کو حدیث بخاری شریف کی راجی نبی علیہ السلام دعا خی اللہم انی اعوذ بکا من الجبن واعوذ بکا من ان ارد الى ارزل الامور واعوذ بکا من فتنة دنیا واعوذ بکا من عذاب القبر اللہ پنا غارمنتانا دا بوزی لینا پناوانا منتانا چیزا کمزوری منتوا پسیما کی بیا بلتا محتاجیما او پناوانا ما دا فتنی دا دنیا نا وعوذ بکا من عذاب القبر او پناوانا پتاسنا دا عذاب دا قبر نا دارنگی حدیث مسلم شریف کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ نا سوالو کہ ربی کنی عذابا کاؤ یوم تبا سبادا کاؤ اللہ جا پناوار مالا عذاب ساناو اپا اور ازانی کی خلق بپورت دیشینا قبروننو رب اقینی عذاب کاؤ یوم تبا سو عبادا کاؤ اوگوار دا اللہ نا اللہم آفر لی دساد رضی اللہ تعالیٰ نو پریواز بانی نبی علیہ السلام فرمی اللہم آفر لی ورحمنی وادنی ورزقنی اوگوار دا اللہ نا دا اسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت بانی راجی اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اعذنی من حر النار و عذاب القبر اللہ نو والا دانگی حدیث مسلم شریف ابو داؤد ترمذی کی راجی دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت بانی اللہم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت وما أعلنت وما أسرنت وما أسرمت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت دائی جی فرض ملو کے نو اللہ نے سوالو کا اوپر دعاو کا اللہم آئینی على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك اللہم آئینی على ذکرك اللہ مضبوط کی ماں پاکفل ذکر بانی و شکر کا پاکفل شکر بانی و حسن عبادت کا اپاک عبادت سا بانی ابو داود نسائی دا ذکر کئی اللہ نو غارا دانگی دا ابی بکر ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نو پریواز باندی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ آو فرمائی کہ دعا غارا اللہم انی اعوذ بکا من الكفر والفقر وعذاب القبر اللہ لپنا وانم پتا بانی من الكفر نا کفرنا والفقر دا اجزائنا دا غریبائنا دا محتاجائنا کہ دا مخلوق تا محتاج شما اللہ مخلوق لنے محتاج کے وعذاب القبر او پنا وانم دا عذاب دا قبرنا دانگی دا ابن ام بزار ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ پر روایت باندی چی دا فرض مون نرسو دا دعا وار اللہم آفر لی خطیئی وامری اللہم آج اللہم آدنی لصالح الامالی والاخلاقی لا یادی لصالح ما لصالحها ولا یسرف سیئها الا انتا اللہ نو وارا اللہ نو غالا دا ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نو پریویت بانی راضی اللہم اصلح لی دینی ووسیلی فی داری وبارک لی فی رزقی اللہ زمان دین اسلام کی الله زما او وسعني في دار زما پور کې برا خيار والي وبارك لي في رزقي او زما رزق کې برکت واچي الله نو وتا الله سره رابطه جوړ کا الله سره تعلق جوړ کا ته بیا ګور چې ساجن څنګه دي او نبی علیہ السلام فرمائی اللہ نو غوارا اللہم انی اسألوکا رزقا طیبا جا تبرانی پا صغیر کی ذکر کئی اللہم انی اسألوکا رزقا طیبا و علما نافعا و عملا متقبلا اللہ سوارکم نتانا رزقا طیبا در رزقا پاکا و علما نافعا او داسې نو چې فائدہ ورګي و عملا متقبلا متقبلا او داسې عمل چې الله تقبل کړي الله نو غواړا اذا سن تفتاين بالله کلا چې دا پرنده پرد الله نو کلا چې دا پرنده پرد الله نو يا حيو يا قيوم لا اله الا انت برحمتك استغيث کنو دعاګانې د عربی نه درځي نو پښتو کې دی نه غواړه الله بار جو باندې کوي پښتو کې دی غواړه ها د شپې جاړه او د شپې دی غواړه پاتې غا الله نه غواړه اذا تعالت فتن بالله او مخلوق نه مخلوق د خپل حاجت مخکاره کوي مخلوق نا فلا جوتی نا پوٹ کا نبی علیہ السلام فرمائی مین کنو زل بیر رئی کتمان علماء صاحب دنے کو دا خزانو نا دادا چتاو فن تکلیف و مصیبتا دا پوٹ کے دا مخلوق نا مخلوق دا فن تکلیف مخشارا کا اللہ تے اخشارا کا یعقوب علیہ السلام آگا چاہتا سوال کہ یوسف علیہ السلام سلویر کالتی نے جدا رہے سورہ یوسف دی اللہ سمجھ بارا آج کیسے گی دی یعقوب علیہ السلام بیان کے چاہ اللہ تا سوال کئی قالا انما اشکو بزی وحزنی الاللہ ویل یعقوب علیہ السلام انما اشکو بزی یقین انزر زائر و مخفل دردا وحزنی اخفل غما الاللہ اللہ تا اللہ تا اخفل غما درد کارا گا اللہ تک پلا جتنا کارا گا مخلوق نے پٹ کا من کنول جن بے رہی کتمان علماء صاحب دنے کو دا خزانو نا دادا چیتا پل غم آو دردا دا مخلوق نے پٹ گئی مخلوق نے پٹ گا اللہ تے کارا گا من کنول جن بے رہی کتمان علماء صاحب دنے کو دا خزانو نا دادا چیتا اللہ تا پل درد کارا کیو دا مخلوق نے بھٹ گئی مخلوق نم غوارا مخلوق نم غوارا اللہ نو غوارا مخلوق نم جارا اللہ تو جارا اللہ نو غوارا تبیا گونا کیا اللہ در کئی ہوگا نا اللہ رجوع واری اللہ سوال قبلی گونا دا شیطان سوال قبول کرے جاگا جہنمی دے شیطان دا اللہ نے سوال کئی جگلے جنت نروبا سی سورہ آراف اتم سکارا اللہ و تو اوزر جنت تا جا اللہ سمیہ سورہ آراف اتم سکارا قالا فابد منہا فما یکنو لکا انت تکبر فیہا فخرج انکا من السواغرین شیطان تا اللہ سوئی قالا اویل اللہ فابد کسیا من اندی جنت نا وما يكون لك فسونا سبتالنا انت تكبر فيها تتازان غنغن لبري جنتك فخرج بسودا بري جنتنا انك من السواغرين يكرت ورزلل نئي الشيطان دي سوال كي قال اوه الشيطان انظرني الى يوم وازون مولاد راك ما تاو ترودي تربوتا كي دوموري قال اوه لله انك من المنظرين يقينا انت انتظار کوم کو نه ز انتظار کوا د شیطان سوال قبول کو قال انك من المنظرين ويل الله يقينا انت انتظار کوم کو نه نو د شیطان سوال قبول کیا جهنمی دے د جہنم به زلبی دنیا کې الله کړي دا چې جہنمی دے نو د شیطان نه هو زیاد ګناګار نه شیطان سوال اللہ قبلی ازاد تالتا فستائن باللہ کلا چی امداد والا امداد والا دا اللہ نا فریک داگا شرکیہ تغین توبو باتا ترسا پوری پلیت قبرن نلی غسطل چی شیخ بابا دا باد زیموار توڑیری بابا دا مدلانی زیموار پیر بابا دا زامون زیموار فریک دا آگا زیموار یعنی اللہ نے جوار کری اللہ وی دا ساس پچارت بندگان دی دی نمو والی سورہ عراف نام اسی پارا آت 194 میں یو سل سلو نئی ان اللذین تدعونا من دون اللہ عباد امثالکم فدعوهم فلیتجیبو لکم ان کنتم صادقین ان اللذین بشکا کسان تدعونا من دون اللہ کنوانا کوئی تاس بغیتا اللہ نا عباد امثالکم بندگان دی تاس غلطی تاسو بچان بندگان دی فدعوهم نشا کئی دیتا فلیتجیبونکم نو قبول کیاو کئی فلیتجیبونکم نو قبول کیا دیو کی نیتا سنا ان کنتم صادقین کچھلی تاسری چریئی زو بارشا کواتا اللہ ہوئی تاسو بچان بندگان دی نبی علیہ تفصیل کئی اللہم اردلیم سنا بہا آسرے دیلر اخفی چتل کئی پدے بارنی چتے پیر بابا رو رسیگ نخفیشتا دنیا کے حفاظ کو سڑے گر جرل کئی ام لہم ایدیتی سونا بیاو آیترے دیلر لا سنا چینی والکئی پدے باننی لا سنی کار پیسرے ام لہم آینو یفتی رونا بیاو آیترے دیلر سرگی چینی والکئی پدے باننی ام لہم آزانو یسماونا بیاو آیترے دیلر وگنا چاوے دلکئی پدے باننی قل دو سرکاکم ویرا مدد کئی دبرے خاندان تازون سم کی دنیا تدبیرو کئی زماد مارگا فلا تنزرون نمولت پر اکوئی ماتا او بیار بسی آت 197 میں کہ والذین تدعونا من دونه لا تبیونا نصرکم ولا انفسهم ینصرون والذین آکسان تدعونا من دونه کرامنن کوئی ایتا سمالے دا اللہ نا لا تطویون نصرکم طاقت نلری دی دیم دا تازو ولا انفسهم ینصرون آنو قلو زانون سنا دی امداد کولیشی نو اغوار دا اللہ نا مخلوق نا مخلوق نا مغوارا اللہ تا قل فریاد کیا رکا قل عجتنا کیا رکا ایا کنا مدو ایا کا خاصتا لرنا بود عبادت کروں گا و ایا کو خاصلتا نا نستائن مدد وادوں گا الحمدللہ دا خودے توم دول سیبتنا خاص اللہ لرنی رب العالمین چپالون کے رتول مخلوقات دے الرحمن یا مرمان دے الرحیم خاص مرمان دے پا مومنان مرمان دے مالک یوم الدین و آتا دور دل جزا دے ایا کا خاص تالا نابود عبادت کروں گا و ایا کا نستعین او خاص تالا امداد واروں گا ایا کا نابودو خاص تالا عبادت کروں گا ایا کا خاص تالا نابود عبادت کروں گا و ایا کا خاص لتانا نستعین مدد وادمگا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین گوری دیگا ایک گھنڈی رو کزم یو مرگر ہو آو فاتشے رے جمید سے با لئیشات نازم ہو نو اغلم دعاو کئی آو نور جسم مسلمانا فاتشوی دعاو کئی لی ملک دعاو کئی